Diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv Krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Z ingiberii z rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 lipca. Jest 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pierwsze kontrole na moście w Słubicach dotyczą osób, które chcą dostać się z Niemiec do Polski. Służby rozpoczęły oględziny zniszczonego przez pożar bloku w podwarszawskich Ząbkach. W pełnym rynsztunku wspięli się na Babią Górę. Strażacy zachęcali w ten sposób do oddawania szpiku. W Słubicach na moście granicznym są już pierwsze kontrole strażników. Nie ma jeszcze przygotowanego specjalnego punktu kontrolnego, ale funkcjonariusze sprawdzają niektóre osoby chcące wejść do Polski. Od poniedziałku na granicę z Niemcami i Litwą wracają tymczasowe kontrole. Z mieszkańcami przyglądającymi się wprowadzanym zmianom rozmawiała Agata Król. Są potrzebne. Kontrolować wszystkich i nie puszczać tutaj. Bez kontroli dokumentów nie puszczać. Czyli wyrywkowe kontrole to też nie jest dobry pomysł? Nie. Ten Schengen traci swoje znaczenie. To po pierwsze, po drugie, to bardzo utrudnia nam życie. Najpierw były korki tu w Słubicach, na tą stronę. Teraz podejrzewam, że będą takie korki z drugiej strony i ludzie, którzy wracają po pracy, będą stać jeszcze w tych korkach. Są plusy i minusy, prawda? Ja się cieszę, że to będzie z jednej strony, bo nie będzie tych cudzoziemców tutaj. Plusem jest to, że będzie bezpiecznie podczas tych kontroli, a z drugiej strony no, utracimy niestety na klientach. Kontrole mają służyć w walce z przemytem nielegalnych migrantów. Prokuratura razem z policją rozpoczęły oględziny zniszczonego przez pożar bloku w podwarszawskich Ząbkach. W czwartek wieczorem ogień strawił dach i poddasze budynku, czyli jego czwarte i piąte piętro. Nikomu nic się nie stało, ale są ogromne straty. Poszkodowanych jest ponad 200 rodzin. Na miejscu pożaru przy użyciu drona wykonano zewnętrzne oględziny budynku oraz oględziny klatek schodowych tam, gdzie był do nich bezpieczny dostęp. Zabezpieczono też nagrania telewizyjne z przebiegu pożaru. Jak informuje prokuratura, nagrania te będą pomocne przy ustalaniu przebiegu zdarzenia i źródła ognia. Cały czas trwają przesłuchania pokrzywdzonych i innych świadków zdarzenia. W komunikacie prokuratury czytamy też, że dalsze czynności, szczególnie oględziny pozostałych pomieszczeń budynku, uzależnione są od prac technicznych, umożliwiających do nich bezpieczny dostęp. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dziś policja umożliwiła mieszkańcom budynku dostęp do ich mieszkań, skąd mogą zabrać dokumenty i najpotrzebniejsze przedmioty. Prezydent Donald Trump zapewnia, że jego administracja współpracuje z lokalnymi i stanowymi urzędnikami w Teksasie w związku z tragiczną powodzią, do której doszło wczoraj. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 27 osób, w tym 9 dzieci. Intensywne opady deszczu spowodowały wystąpienie z brzegów przepływającej przez Teksas rzeki. Z rejonów powodzi ewakuowano uczestników chrześcijańskiego obozu Camp Mystic. Jednak część dzieci wciąż jest poszukiwana. 998 strażaków w pełnym rynsztunku zdobyło Babią Górę. Wszystko po to, by promować oddawanie szpiku, ale też by zjednoczyć się z osobami chorymi na białaczkę. Na szlaku ustawili się strażacy ochotnicy i zawodowi z ponad 200 jednostek z całego kraju. Każdy miał na sobie mundur i pełne oprzyrządowanie, ważące ponad 20 kg. Wchodzimy po to, żeby tę akcję propagować, zachęcać do udziału w niej, pokazać, że ten wysiłek nie jest taki na darmo, tylko po to, żeby zdobywać tych dawców. OSP Krzyżówki! Woo! Nas to kosztuje zmęczenie i pot, a innym pomagamy i ratujemy życie. Zawoja stała się dzisiejszego dnia stolicą tych tysiąca serc, co zjechało z całej Polski. Ale to jest ten wysiłek z tych przyjemnych wysiłków. Idziemy ekipą, wspieramy się. Kolega nas namówił z jednostki, a też prawda taka, że jestem po leczeniu onkologicznym i stwierdziłam, że dam radę i idę na innych. A dzieciaki i mąż wspierają. Ciężko, były pierwsze kryzysy, ale jesteśmy tu wspólnie i daliśmy radę. Górska wyprawa strażaków została zorganizowana po raz piąty. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub umiarkowana. W Żarach w województwie lubuskim dostateczna, a w Łodzi ta jakość jest zła. Aktualnie prawie połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W większości kraju obowiązuje wysoki stopień zagrożenia pożarami lasów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Coco Joey i Trust in Events z albumu Stars, najnowszej płyty, która ukazała się 2 tygodnie temu. Przedsięwzięcie muzyczne z Ameryki prosto, choć na festiwalu inne brzmienia tego nie grają, to ten utwór brzmiał trochę jak taki cały program festiwalu muzycznego skompresowany do rozmiarów jednego utworu, gdzie muszą się zmieścić wszystkie stylistyki. To, co słychać za nami, to jest formacja Flower and Pines z Białorusi. Białoruski zespół, ale tworzący w Polsce, nagrywający dla polskiej wytwórni Requiem Records. Ich koncert rozpoczyna dziś program muzyczny, ten duży program muzyczny wieczorny na festiwalu Inne Brzmienia, ale poza tym festiwalem też dziś będziemy się wybierać muzycznie również na inne, jak już sygnalizowałem. Będzie krótka korespondencja już za kilka minut z Openera. No a za moment utwór z albumu, na który bardzo czekałem, płyty Matthew Herberta, właśnie duetu Herbert i Momoko. Po jednej stronie młoda wokalistka, kompozytorka i perkusistka Momoko Jill. Po drugiej Matthew Herbert, który karierę zaczynał w latach 90. i doprowadziła go ona do takiego momentu, kiedy remiksował utwory Moloko, kiedy koncertował z Big Bandem, samplując jakieś dźwięki na żywo do tego. Niesłychanie zdolny muzyk, a w końcu kierował studiem eksperymentalnym BBC. Więc można powiedzieć, że robił wszystko, ale tym nowym przedsięwzięciem na płycie Clay wrócił do korzeni i wrócił do muzyki pop. Utwór nosi tytuł Baby Star. Beside me, all of me, I love you. Don't need anything. tygodniku muzycznym Herbert i Momoko, Baby Star z wydanej przed tygodniem nowej płyty Clay. Z festiwalami muzycznymi jest tak. Jedziemy na jeden, a później odbieramy te wszystkie zdjęcia, filmy z innego festiwalu i oczywiście żałujemy, że nas tam nie ma. Wszędzie coś ciekawego się dzieje. Ja będę teraz w takiej sytuacji, trochę w takiej sytuacji również postawię Państwa, bo pocztówkę dźwiękową z trzeciego dnia gdyńskiego openera przysłał nam Maciej Jankowski. Trzeci dzień openera is in the books. Działo się wiele, w tym koncert, na który czekałem najbardziej ze wszystkich w całym line-upie, ale o nim powiem na samym końcu. Najpierw przejdźmy przez sprawy gitarowe. Mother Mother, zespół na pewno znany części polskiej publiczności, w tym roku wydali nową płytę Nostalgia. Świeża rzecz, bo z początku czerwca i fragmenty tej płyty oczywiście też były w setliście. Ze sporą ekscytacją poszedłem również na Muse, ponieważ widziałem ich na żywo mniej więcej 10 lat temu i byłem ciekaw, czy moje wspomnienie zgadza się z rzeczywistością. Grali bardzo ostro, a Matthew Bellamy jak zwykle wokalnie naprawdę top, absolutnie bezbłędny. W pewnym momencie wydarzyło się coś z nagłośnieniem i zniknął jeden z mikrofonów, ale nie trwało to długo, szczęśliwie szybko wrócił. Myślę, że to był największy frekwencyjnie koncert tegorocznego openera. Nieco dalej, bo po drugiej stronie portu lotniczego w jednym z tentów wystąpiła St. Vincent. Też przyjechała ze świeżym materiałem z płyty All Born Screaming, ale starszych klasyków z jej katalogu również nie brakowało. Przed openerem wiele słyszałem o występach FKA Twigs, byłem bardzo ciekawy, czy faktycznie jest tak spektakularnie i rzeczywiście to nie tylko koncert, ale cały performance. Trzeba to zobaczyć, bo dźwięk to tylko jeden z elementów tego przedstawienia. Pozostając przy szeroko pojętej muzyce elektronicznej, choć to coś zupełnie innego, headlinerami trzeciego dnia na głównej scenie byli Gaspar i Xavier. Duet Justice z bardzo spójnym scenicznym układem, minimalistycznym ruchowo, ale to bardzo pasowało, no i ludzie bawili się doskonale z tego, co widziałem z dystansu. Tym razem znów najlepsze, oczywiście w mojej ocenie najlepsze, zostawiłem sobie na koniec. Marzył mi się ten koncert od dawna. Nie udało mi się niestety nigdy wcześniej dotrzeć. Nie pojechałem do Londynu, choć bardzo chciałem. Ale koniec końców udało się zobaczyć Little Sims na żywo. I jestem zachwycony każdym aspektem tego koncertu. Przy zachodzie słońca były nowe rzeczy z pięknej płyty Lotus, były te najpopularniejsze utwory, nie zabrakło nawet fragmentów jej bardziej elektronicznych odsłon, tych spod znaku Drop 7. Także marzenie spełnione, a dziś dzień czwarty i ostatni wystąpi między innymi Doechii, obowiązkowa pozycja, będzie Girl in Red, Samara Sin, JPEG Mafia i oczywiście headlinerzy, czyli Linkin Park po północy. Odmeldowuję się na koncerty, następnym razem usłyszymy się już z Warszawy. Maciej Jankowski z tegorocznego openera w Gdyni. Też bym sobie tak chętnie odwrócił ten program trzeciego dnia openera i na deser przytrzymał Little Sims. No ale cóż, zostańmy przy tym, co jest. Flower and Pines w tej chwili na scenie innych brzmień w Lublinie, a dziś jeszcze m.in. DX. I legendarna formacja Wojwod na tej scenie na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim. No a posłuchajmy jeszcze przez chwilę w klimacie openera, już w jakości hi-fi i z płyty St. Vincent Fast Slow Disco. St. Vincent i Fast Slow Disco to jest utwór sprzed kilku lat, ale odświeżony ostatnio, bo rozbrzmiewał w finale czwartego sezonu serialu The Bear, który miał być zresztą ostatecznym finałem tego serialu, ale wiemy już po tym, jak się całość ukazała, że będzie piąty sezon, więc będą też kolejne piosenki, które będą towarzyszyły dalszej części historii restauracji prowadzonej przez bohaterów The Bear. A teraz polska premiera, choć po francusku, Je suis, to jest utwór polskiej formacji Kisumin z nadchodzącej płyty, z płyty, która ukaże się dopiero pod koniec września. Może za chwilę opowie o niej coś więcej wydawca tego albumu. Sumin, Je Suis z albumu, który się będzie nazywał Rudolf Steiner House, ukaże się pod koniec września nakładem wytwórni Antena Krzyku, która jest tu obecna, podobnie jak wytwórnia Gustav Records, bohaterka zresztą festiwalu Inne Brzmienia sprzed 2 lat bodajże, jak wytwórnia Kilogram Records i jak wreszcie wytwórnia Bocian Records, której założyciel i szef, właściwie jednoosobowy prowadzący Grzegorz Tyszkiewicz jest ze mną w tym naszym polowym studiu. Witaj. Dzień dobry Państwu. Ta inicjatywa się nazywa Targi Małych Wydawców. Byliście na różnych innych festiwalach, jesteście teraz tutaj. Powiedz, co to jest za inicjatywa, co tu dokładnie robicie, bo nie wszędzie można zobaczyć już stoiska z płytami na festiwalach. Właśnie dzisiaj miałem taką myśl a propos Targów Małych Wydawców, które chyba już obchodzą swoje 15-lecie, z tego co pamięć moja sięga, że w zasadzie przychodząc na Targi Małych Wydawców możecie Państwo otrzymać najszerszą ofertę muzyki, która w ogóle w tej chwili istnieje w tak zwanym świecie analogowym. To znaczy mamy zarówno płyty, które są muzyką współczesną, które są muzyką improwizowaną, jak i takim post-punkiem lub taką muzyką alt-popową, jak słyszeliśmy w tej chwili w tle. Więc w tym sensie jest to bardzo moim zdaniem cenna inicjatywa ze strony festiwali, które nas zapraszają i które widzą w tym pewną wartość. To jest namiot, gdzie można oczywiście dostać wydawnictwa fizyczne. Tu nie ma mowy o sprzedaży cyfrowej. Tu są te mniejsze krążki cyfrowe, czyli płyty CD, które jeszcze cały czas istnieją i mają się dobrze. Tu są winyle, które jednak chyba zdominowały ten rynek. Tak. Popraw mnie, jeśli się mylę. Tak. A nawet formaty kasetowe. Zupełnie nietypowe, kasetowe i takie, które ty publikujesz w Bocian Records. Powiedz o tym słowo, jest format CD, ale to nie jest CD. Tak jak powiedziałem, te wytwórnie, które my reprezentujemy w Targach Małych Wydawców, to są wytwórnie, które mają bardzo różne podejście do muzyki i podejście do wydawania i promowania. I na przykład Bocian Records to jest taka moja jednoosobowa inicjatywa, która trochę jest wbrew tym regułom biznesu i na przykład wydaje płyty w formacie 5-calowego winylu, czyli zupełnie nierynkowej płyty, ale jest w tym pewien taki głębszy zamysł niż tylko taka zabawa z konwencją, mianowicie część z tych wytwórni, w tym moja wytwórnia, czyli Bocian Records, po prostu wyraźnie nawiązuje do artystycznych wytwórni z lat 70-tych, 80-tych, w tym przypadku do takiej galerii niemieckiej Broken Music, która publikowała nagrania zespołu Toddy się Doris w latach 80-tych w formacie 3-calowych takich płyt flexi. No i ta 5-calówka jest rzeczywiście takim pewnym gestem artystycznym. Musisz powiedzieć, ile się mieści na jednej stronie 5-calowej płyty winylowej. Dwie minuty i to jest cały taki pewien urok, żeby zawrzeć w ciągu 2 minut cały ten muzyczny świat wykonawców, którzy co do zasady nie są komercyjni i jak Państwo wiecie, raczej często nie schodzą poniżej 3,5 minut, więc to jest taki format 5-calowy. To właściwie bardzo zdrowy format radiowy również jest taki do 2 minut. Ekologiczny przy okazji. Wymagający uwagi i skupienia. A czy udaje Wam się, bo jesteście tutaj przez cały dzień festiwalowy w namiocie Targów Małych Wydawców, czy udaje Wam się coś zobaczyć na tych festiwalowych scenach? Tak, oczywiście udaje nam się zobaczyć. Pracujemy trochę na zmianę. Tak jak mamy różną ofertę, jeśli chodzi o płyty, tak mamy różne gusta muzyczne, więc jak komuś się podobają takie powiedzmy akty, jak na przykład wczoraj Lee Renaldo, czyli takie, bym powiedział, typowo galeryjne i takie bardzo artystyczne, to oczywiście idzie sobie na koncert. Jak ktoś lubi tupanie nóżką, to idzie na koncert Zamilskiej. Myślę, że to jest cały urok tego festiwalu. To jest nieprawdopodobnie inkluzywna impreza. Też pomyślałem o Bocian Records, jak słuchałem wczoraj Lee Renaldo. Tak. To na koniec. Na jakiego wykonawcę, czy wykonawczynię, czy zespół tutaj czekałeś najbardziej? Z ogromnym wzruszeniem czekam zawsze na koncerty zespołu DX. No to czekamy również z Tobą na DX, to już niebawem, tak. Tego wieczoru. Bardzo Ci dziękuję. Grzegorz Tyszkiewicz, Bocian Records, ale też reprezentant Targów Małych Wydawców, czyli tego nieformalnego, czy formalnego zrzeszenia. Nieformalnego, tak. Nie zalegalizowaliście tego jeszcze? Myślę, że nie ma potrzeby legalizowania. Gdybym widział w tym jakiekolwiek korzyści, takie nawet nie finansowe, tylko takie po prostu organizacyjne właśnie, to pewnie bym to zrobił. Natomiast nie, w tej chwili nie widzę takiej potrzeby. Bardzo bym chciał, żeby ta inicjatywa była trochę amorficzna i żeby każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia, po prostu włączał się w tą inicjatywę i był częścią targów małych wydawców. Dlatego nazywam to zawsze nasze, wasze targi małych wydawców. Zdrowy, choć nieformalny związek partnerski wydawców. A przed Państwem Majda Veil, to jest formacja. Pojawi się na scenie innych brzmień jutro. Dzięki. Spend every day all alone with your thoughts. Adversity strengthens the core. Too much going on right outside the door, and perplexity swings back and forth. Always think twice about everything said. No one has your back all the time. Talk to a stranger, your secrets reveal. Feel silence and no one's let down. What you see is not what you get. You wouldn't understand. Right and wrong get mixed in your head, and perplexity swings this and that. Perfection demands its victims, you see. Isolation feeds anxiety. Hope your smile means you're happy somehow. Every chance they will use your good heart. What you see is not what you get. You wouldn't understand. Informacja Majda Veil, Perplexity, utwór z singla, a zespół tworzą Matilda Roth, Sofia Ström, Lynn Johannesson i Johanna Hansson. Jak słychać, wszystkie trzy to panie. Żeński kwartet ze Szwecji to grupa, która wystąpi jutro w ostatnim dniu festiwalu Inne Brzmienia, z którego nadajemy dla Państwa tygodnik muzyczny dzisiaj. Będzie też jutro występ Rafaela Rogińskiego, występ premierowy właściwie, bo jeszcze wyprzedzający, i to wiele miesięcy wyprzedzający płytę duetowo nagraną przez naszego gitarzystę i kompozytora z Istokiem Korenem ze słoweńskiej grupy Sirom. Oni przyjadą tutaj nieco później niestety niż to przewidywaliśmy. To są dalej te problemy ze spóźniającymi się lotami, o których opowiadali organizatorzy festiwalu w pierwszej godzinie audycji. Niestety Rafał Rogiński nie pojawił się, to dlatego jako gość w tym wydaniu tygodnika. No ale mamy muzykę. Nie mamy muzyki niestety w duetu z Istokiem Korenem, ale mamy utwór z wydanej już płyty Rafaela Rogińskiego z formacją Różiczniak Tajni, płyty Bura, wydanej przed kilkoma tygodniami dosłownie. To jest płyta z serbskim zespołem, który tworzą Svetlana Spajić, Tijana Stankowicz i Marina Dziukliew. Także Rafael Rogiński konsekwentnie nagrywa albumy z reprezentantami południowej słowiańszczyzny. Posłuchajmy, Boga sławi. Thank you. błogosławi serce moje, bo i stworzy dan i noć, świetli dan na kwice twoje, twoju kosu cenu noć. Rafael Rogiński i Różyczniak Tajni z albumu Bura, a jutro gościem innych brzmień w Lublinie będzie Rafael Rogiński w innym zestawieniu, w duecie z Istokiem Korenem. Nadrabiam zaległości z dwu- czy trzytygodniowej nieobecności w Tygodniku Muzycznym. Zatrzymałem dla Państwa do emisji, bo to tego warto posłuchać, singlowy utwór paryskiej formacji Cans Cans. To jest takie połączenie R&B i elektroniki, też bardzo, bardzo eklektyczne. Utwór nosi tytuł AFA. Oh, baby.